nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brenkat i Krzysztof Zyblewski. Szef NIK-u ma już protokół z kontroli oświadczeń majątkowych, teraz ma czas na zgłoszenie uwag. Jeżeli pan prezes Banaś skorzysta ze swoich uprawnień, ma do tego 7 dni. Są wyroki dla twórców Amber Gold znacznie łagodniejsze niż domagała się prokuratura. W serwisie także nagrody bohaterom dla powstańców warszawskich. Nie umiem zrozumieć tego, że teraz jestem bohaterem. Jak tyle lat musiałam to ukrywać. Do szefa Najwyższej Izby Kontroli trafił protokół z kontroli jego oświadczeń majątkowych. Przekazało go Centralne Biuro Antykorupcyjne. Teraz Marian Banaś ma tydzień na ustosunkowanie się do zawartych w nim zastrzeżeń, mówi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaren. Jego uwagi muszą być przeanalizowane przez szefa CBA, który musi się do nich odnieść, co zakończy kontrolę oświadczeń majątkowych. Ten etap, który pozwoli nam powiedzieć w tej sprawie trochę więcej, będzie zakończony w przeciągu najbliższych dni. Marian Banaś jest prezesem NIK-u od 30 sierpnia. Po medialnych informacjach o jego oświadczeniach majątkowych i nieruchomości w Krakowie poszedł na bezpłatny urlop. Zapadł wyrok w procesie twórców Amber Gold. Marcin P. został skazany na 15 lat więzienia, Katarzyna P. na 12,5 roku. Prokuratura domagała się dla obojga 25 lat więzienia. Taki wyrok byłby zbyt surowy, uzasadniała sędzia Lidia Jedynak. Orzeczenie kary łącznej w takiej wysokości na podstawie artykułu 86 paragraf 1a kodeksu karnego raziłoby nadmierną surowością w ocenie sądu. Nie bez znaczenia tutaj jest fakt, że kara 25 lat pozbawienia wolności w praktyce sądowej jest wymierzona za najcięższe przestępstwa. Zwykle to jest za przestępstwa pozbawienia życia. Oskarżeni muszą zapłacić też grzywnę w sumie prawie 300 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. W sprawie Amber Gold Sejm wysłuchał wczoraj sprawozdania z ponad 3 lat prac Komisji Śledczej. Stwierdziliśmy wiele zaniedbań dotyczących nadzoru nad biznesem Marcina P. Dotyczą m.in. prokuratury i pracy sądów, tłumaczy przewodnicząca Komisji Spisu Małgorzata Wasserman. Zobaczyliśmy na skalę niewyobrażalną patologię, która trawiła instytucje państwowe. Te dowody, które przeprowadziła komisja, które zostały ujawnione, materiał opinii publicznej, jest wręcz szokujący i nie do uwierzenia. Opozycja przygotowała 2 zdania odrębne do dokumentu. Jak tłumaczy Krzysztof Paszyk z PSL, komisja nie znalazła odpowiedzi na wiele kluczowych pytań. Kto stał i czy stał ktoś za panem Marcinem P. i Katarzyną P. Czy był i kto nim był mocodawca? Gdzie zniknęły wreszcie pieniądze? Spółka Amber Gold oszukała niemal 19 tysięcy klientów. 22 osoby, firmy i instytucje laureatami nagrody Bohateron 2019 imienia Powstańców Warszawskich. W Teatrze Narodowym w Warszawie po raz pierwszy wręczono wyróżnienia przyznawane za projekty promujące historię Polski XX wieku. Halina Rogozińska w czasie powstania Rutkowska, pseudonim Mała i Niebieska, mówiła, że trudno jej zrozumieć swoje bohaterstwo. Ja ciągle nie umiem zrozumieć tego, że teraz jestem bohaterem. Jak tyle lat musiałam to ukrywać, nawet moim dzieciom nie mówiłam. Tak samo mój mąż, który też był powstańcem, myśmy ukrywali to przed dziećmi, żeby nie wydali nas w szkole przypadkiem. Nie powiedzieli, że jesteśmy jakowcami, że jesteśmy powstańcami. Bardzo piękna uroczystość, wzruszająca. Maria Mordasewicz-Jakowska. Jestem wzruszona bardzo takimi wyrażonych, wspaniałych słów dla nas. A tak było kiedyś smutno. A teraz możemy się cieszyć. Powstańcy zostali obdarowani paczkami z kartkami i listami wysyłanymi z kraju i zagranicy w ramach 4. kampanii Bohateron. Włącz historię. Człowiek oddany ojczyźnie, nauce i przyrodzie. Tak o profesorze Janie Szyszko mówili przyjaciele i przedstawiciele władz, żegnając go w warszawskiej Starej Miłośnie. Były minister środowiska został pośmiertnie odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Andrzej Duda, żegnając Jana Szyszko, podkreślił jego oddanie sprawom ojczyzny i ochrony przyrody. Można się uśmiechnąć i powiedzieć, wyszedł z lasu, ale las nigdy nie wyszedł z niego. Był jego wielką pasją, wielkim oddaniem.

It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Nie, no nie ma co. Dzień się zaczął dynamicznie i żwawo. To za sprawą Ariem. Dzień dobry. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Już 12 minut po szóstej się zrobiło. I teraz zobaczymy, czy będzie nadal dynamicznie i żwawo. Będzie. Oh, hey! no bardzo, bardzo żwawo. 2273, już Piotr Łodej czeka na rozmowę z Państwem. My także czekamy przy komputerze. Ranek, @polskieradio.pl 71335. W tej chwili 17 minut po 6, a do 9... Zapraszamy do trójki. Do 9 zapraszamy do trójki. Do 9 mówić będziemy o różnych rzeczach, na przykład o nauczycielach, którzy świętowali, wiemy to, w poniedziałek Dzień Nauczyciela. Niektórzy świętowali w Barcelonie i to świętowanie im się przeciągnęło. Nie z ich winy. Nie mogą po prostu wrócić. Wiem, że są bezpieczni, zdrowi, oczywiście no, zdenerwowani tą całą sytuacją, taka, która no, nastąpiła no, w sposób nieprzewidywalny. Gorąco wierzę, że w poniedziałek będą wszyscy w szkole. A na razie nauczycieli w szkole nie ma i lekcji odwołanej. O tym porozmawiamy po 7.40, dowiedzą się Państwo, w której to szkole. No i jak wygląda w tej chwili sytuacja? A poza tym mówić będziemy o zawodach, o których troszkę wspominaliśmy wczoraj w serwisie sportowym, bo igrzyska sportów plażowych. Hokej na plaży byłby fajny. A podobno to jest możliwe, wie pan? Grają w hokeja na plaży. No tak, tylko że ten krążek się zakopuje. No ale go zawsze można kijem wygrzebać. No to prawda, można kijem wygrzebać krążek. Z łyżwami jest kłopot. Ale troszkę przesadzam też oczywiście. Po 6.35 porozmawiamy o sportach plażowych, o różnych sportach i wersjach plażowych. Tak to wygląda. Co poza tym? Poza tym oczywiście jak zwykle spotkanie z doktorem Tomaszem. Co miejsca na ziemi, gdzie przez długie tygodnie jest prawie, że cały czas ciemno, a później przez długie tygodnie prawie, że cały czas jasno. I tam też rośliny funkcjonują. Uprzedzając fakty, powiem Państwu, że będziemy o takim rytmie dobowym rozmawiali z doktorem Tomaszem. To 15 minut po 7.00. Chwilę później spotkanie w projekcie Tata. Tata przedstawi Państwu Lukrecję. Lukrecja jest młodszą siostrą Mikołajka. Tak, tego Mikołajka, którego przygody bawiły już kilka pokoleń dzieci i rodziców też. Tropiłam wątki, które można znaleźć w Mikołajku i starałam się je pieczołowicie zachowywać, bo to jest, myślę, też taka wartość tej książki. Troszkę o Mikołajku, troszkę o Lukrecji. 7.20 projekt Tata. Przed 7.00 spotkanie w urywkach z kalendarza. Dziś... To ona przestrzegała przed upadkiem obyczajów, który zaczyna się wraz z zaniechaniem odszumiania rosołu. To ona nauczyła nas wywabiać plamy z wiśni, robić konfitury, tępić kopulujące w marcu pająki. Krzysztof Szubzda przed 7.00 się pojawi w urywkach z kalendarza. W tej chwili 19,5 minuty po 6.00 to pora także zajrzeć na pierwsze strony gazet. Dominuje polityka oczywiście, ale zaczniemy od afery sądowe, finał afery bankowej. Wiemy, że wczoraj zapadł wyrok w procesie Amber Gold, ale tu zupełnie inna sprawa. 93 oskarżonych, 1 600 000 000 złotych szkody majątkowej i 1256 przestępstw. Prokuratorzy skierowali do sądu akt oskarżenia w sprawie SK Banku w Wołominie, tak ustalił dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie o tym informuje. Na pierwszej stronie także zdjęcie Donalda Tuska i informacja, że wyborcy opozycji tęsknią za Tuskiem. Gazeta Wyborcza z kolei informuje o tym, że operacja Kidawa rozpocznie się i rozpoczyna się właśnie w tej chwili walka o prezydenturę. Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatką na prezydenta. To plan lidera Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Według informacji gazety oboje już w tej sprawie się dogadali. Tak to wygląda na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, tu duży tytuł: tęczowa zaraza chce wrócić do szkół. Homo lobby już po raz czwarty chce zorganizować w szkołach tęczowy piątek. To artykuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Nasz dziennik na pierwszej stronie relacjonuje wczorajszy pogrzeb Jana Szyszki. A jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, tu bardzo ciekawa informacja. Otóż do miasta, do polskiego miasta wlecą roboty. Już za kilka tygodni nad Warszawą po raz pierwszy przeleci autonomiczny dron medyczny, ustaliła Rzeczpospolita. To początek rewolucji w przestrzeni powietrznej polskich aglomeracji. Hermes, tak się będzie nazywał ten bezzałogowy statek, i to rodzimej produkcji, rodzimej firmy. Wzbije się w powietrze w regionalnym Centrum Krwiodawstwa na Saskiej Kępie w Warszawie i dostarczy przesyłkę medyczną do Instytutu Kardiologii w Aninie. To pilotażowy program i pilotaż nowej formy transportu towarów, która ma podbić polskie miasta. Drony cargo mają zrewolucjonizować logistykę. Z informacji gazety wynika, że do ich wykorzystania przymierza się także Poczta Polska i Impost, a także Toruń zastanawia się nad wprowadzeniem takiej formy dostarczania towarów. Drony będą latały nad polskimi aglomeracjami. To Rzeczpospolita. No i jeszcze przegląd sportowy, pierwsza strona, ból głowy Brzęczka. Tu te problemy, które pan trener musi rozwiązać. 22 minuty prawie po 6.00. Zajrzyjmy sobie na wczorajszą piosenkę dnia, rzućmy uchem, a właściwie na arię. Ten zegar stary, gdyby świat kurant cio. wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapije kur, dmie wrząt przetętych brór. Dziś zbudzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie maluwidła dwa na wzgręcie wasze mieli. Nie czyni kapra, pra babka ta, ta pra, pra babku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z lamp, gdy pije kur i nóż w zacięty skór. Niejednym się dały we znaki strach waści. Nie! Zażyj tabaki. Być może część z Państwa nie słyszała wczoraj naszej piosenki dnia, właściwie arii, więc dziś dla przypomnienia. To oczywiście aria z Kołby i Piotr Frączewski, a także Jelonek. Taka to wersja. Może nam się przytrafiać o poranku. Pan Stefan napisał, że na listwę z tym. Zobaczymy, czy będzie w zestawie i zobaczymy, czy sobie poradzi. Dzień dobry Pani. Panie redaktorze, jeszcze niedawno była jesienna plucha, a obecnie w tym szerokim wachlarzu dobrych zjawisk babiego lata obudziły się niestety szerszenie i szerszenice, komary i komarzyce, i panowie mszecy i panie mszyce. A wszystko jest bardzo złe i bardzo bzycy. A właśnie, ktoś kogoś obudzi w środku nocy i snu, to może być zły, jak osa. Rattle that love, lose those chains. Rattle that love.

Science Addiction. 227 trójek, proszę posłuchać tego telefonu. Właśnie przed chwilą usłyszałem takiego słuchacza, który narzekał na brak odblaskowych elementów odzieży. Nie wiem jak tam u was w Warszawie, ale u mnie w Gdańsku cały czas ciemno. Czarna hulajnoga, nastolatek ubrany na czarno, na hulajnodze ma uchwyt na smartfona, słuchawki na uszach, prawie go zabiłem. Ludzie, opamiętajcie się trochę. To naprawdę nie są żarty i opamiętajmy się trochę. Zapraszamy do trójki. Za 19 minut będzie siódma, zupełnie inny temat teraz, a właśnie zakończyły się Igrzyska Sportów Plażowych w Katarze. Troszkę rozmawialiśmy o nich w serwisie sportowym wczoraj. Wiemy już, że kitesurferka, 14-letnia Julia Domasiewicz, zdobyła srebrny medal, a plażowe piłkarki ręczne pokonały Argentynę w meczu o piąte miejsce pierwszych Igrzysk Sportów Plażowych. Okazuje się, że dyscyplin na plaży jest dużo, całkiem sporo. Jedne łatwiej nam sobie wyobrazić na piasku, inne zdecydowanie trudniej. Opowiada Iwona Niedźwiedź, polska piłkarka ręczna, reprezentantka Polski w Katarze. Ja myślę, że nie tylko piłka ręczna plażowa, ale większość sportów plażowych notuje ostatnio ogromny progres, wielkie zainteresowanie kibiców i no chociażby organizacja tych igrzysk w Katarze jest doskonałym dowodem na to. Jest ogromna szansa, że ta dyscyplina znajdzie się w Paryżu w 2024 roku i myślę, że bardzo słusznie, bo plażówka jest dyscypliną bardzo widowiskową. Tenis akurat plażowy jest połączeniem, bardziej bym powiedziała, siatkówki plażowej, badmintona i tenisa. Aleksandra Rosolska, zawodniczka w beach tenisie. Ciężej się biega na plaży i do tego trzeba było się przyzwyczaić. Piłka nie może się odbić od podłoża. Czy ta siatka też jakoś się różni od tych siatek tenisowych? No jest na wyższej wysokości, jest na 1,70 m zawieszona. Boisko samo jest mniejsze, no i gra się deblowo, więc gra się 2x2. Hokej na plaży byłby fajny. A podobno to jest możliwe, wie pan? Grają w hokeja na plaży. No tak, tylko że ten krążek się zakopuje. No ale go zawsze można kijem wygrzebać. Dzisiaj się dowiedziałam w ogóle, że jest tak samo koszykówka plażowa. Czekam tylko, czy wszystkie te dyscypliny na przykład na lód przeniosł. A w jakich kategoriach my Polacy moglibyśmy zwyciężyć podczas takich igrzysk na plaży? Zmierzylibyśmy się z całym światem na rzut butelką po piwie, oczywiście pustą. Na mistrzostwach plażowych powinny być zawody w parawaningu. Wiesław Tupaczewski z kabaretu Otto. Czyli w rozkładaniu na czas parawanu, jak ta dyscyplina mogłaby wyglądać? No wszyscy stoją przy wejściu na plażę, gotowi w blokach, startujemy czas i zobaczymy, kto najszybciej rozbije swój. Odległość od morza powinna być punktowana. Obszar, który udało się zająć parawanem, i głośność boomboxa, którego mają ze sobą. Ja to bym miała taki pomysł. Joanna Kołaczkowska, kabaret Hrabi. Żeby zrobić mistrza wytrząsania piasku z klapków. To ja uważam, że już można zostać mistrzem absolutnie na plaży tego. A można też zostać mistrzynią w dyskretnej zmianie kostiumu kąpielowego pod ręcznikiem frotę. Tak, albo nawet nie frotę, tylko po prostu w ogóle. Bo nawet widziałam też takie przebiórki bez ręcznika. Akurat mi chodzi o frotę. Można zostać mistrzem klepania piaskowych babek, bo to trzeba się naklepać, żeby ładny zamek ulepić, więc są też mistrzowie. I to zwykle tatusiowie, prawda? Mają tatusiowie klepią, tak. Można zostać też mistrzem slalomu między sinicami. Może zawody w obnośnym handlu plażowym. Lody, lody, bambino. I można by wtedy głośność okrzyku i skuteczność sprzedaży też oceniać. Mistrzostwa sprzedaży jagodzianek na plaży. Ja wiem, czy oni wiedzą, co są jagody tam w Katarze. Wyobrażam sobie w Katarze jagodzianki. Jest też kolejna plażowa kategoria wymyślona przez naszych słuchaczy, czyli kopanie dołków, graj dołków. Może być kopanie dołków pod kimś. Oto w jakich zawodach na plaży poradzilibyśmy sobie my? Pytała Agnieszka Szwajgier. I wyobrażam to sobie też. Babko, babko, udaj się. Piaskowej piosenki szukaliśmy. Sama się znalazła taka. Thank you. No i taka piosenka piaskowa się sama znalazła. Dzień dobry panu. Ja bym w tym parawaningu to jeszcze dołożył taką część konkurencji. Im wcześniejsza pora, tym więcej punktów się zdobywa. To ciepło nam może nawet już. Taką mam koncepcję. O koncepcji tutaj jestem ja. Tak, tak, złociutki. Ja to wszystko wiem, że od koncepcji to pan. No, ale inny słuchacz też ma jedną koncepcję. Jest tak zwany remik plażowy. Chyba każdy uprawiał tą dyscyplinę w Polsce, bo z nudów zawsze się w te karty gra. Także remik plażowy też byłby dobrą dyscypliną. I to jest bardzo dobra koncepcja. Choć od koncepcji to jest ten poprzedni słuchacz oczywiście. Urywki z kalendarza. Za 9 minut 7. Krzysztof Szubzda. Dzisiejsze urywki muszę zacząć od moich szczerych i podszytych jedynie serdecznością życzeń dla pana Wojciecha Zimińskiego, po którym przejąłem dobrze rozgrzany fotel czwartkowego urywkowicza. Pan Wojciech urodził się dokładnie 57 lat temu, więc miał szansę obejrzeć na żywo słynne wydarzenie z dzisiejszego kalendarium, czyli mecz na Wembley. Takiej szansy nie miałem ani ja, ani Zbigniew Stonoga, który urodził się równiutko rok po Wembley, ani nawet Eminem, który w dzień słynnego meczu zdmuchiwał pierwszą świeczkę na pierwszym swoim torcie i pewnie nie wiedział, co to jest piłka nożna, bo w Ameryce oglądają futbol amerykański i kapitana Amerykę. My za to nie wiedzieliśmy wtedy, kim jest kapitan Ameryka, bo z kapitanów czciliśmy tylko Ragginsa, Klosa i Dejne. W końcu jednak i do nas trafił kapitan Ameryka i przemówił głosem Pawła Ciołkosza, który też dziś obchodzi urodziny 37. No ale cóż, nie wszyscy muszą interesować się sportem i zdawać sobie sprawę z tego, że polska piłka obchodzi dziś 46. rocznicę prób dorośnięcia do sukcesu sprzed 46 lat. Dla wszystkich, którzy interesują się na przykład rewolucjami kuchennymi albo byciem idealną panią domu, mam informację, że dokładnie 193 lata temu urodziła się Lucyna von Bachmann Primowoto Staszewska Sekundo Ćwierciakiewiczowa. Kobieta, która jako pierwsza nauczyła nas sprzątać, gotować, uprawiać gimnastykę, a nawet wiązać kwiaty. To ona przestrzegała przed upadkiem obyczajów, który zaczyna się wraz z zaniechaniem odszumiania rosołu. To ona nauczyła nas wywabiać plamy z wiśni, robić konfitury, tępić kopulujące w marcu pająki, a przede wszystkim opracowała 365 obiadów za 5 zł, z których jeden, budżetowa wariacja na temat sznycla wiedeńskiego, stał się polskim daniem narodowym znanym jako kotlet schabowy. Oprócz matki kotleta schabowego obchodzimy dziś 339. rocznicę urodzin hrabiny Kozel, kochanki Augusta II Mocnego o twarzy Jadwigi Barańskiej, której 84. urodziny już w najbliższy poniedziałek. Trochę mnie chyba poniosło, bo poniedziałek to nie jest moja działka, przepraszam. Urodziny filmowej hrabini, znanej z roli hrabini Kozel, to sprawa Asi Kołaczkowskiej, która też ma sporo wspólnego z hrabimi. Wracam do czwartku. Mimo ogromnych wpływów na dworze króla Augusta, żadne z nieślubnych hrabiąt Kozel nie zasiadło na polskim tronie. Zasiadł na nim syn kochanka hrabini z prawowitą żoną, też nazywał się August i też urodził się 17 października, 277 lat przed remisem Polaków na Wembley. August III Sas nie grał oczywiście w piłkę nożną, bo nie była jeszcze wtedy znana ani nad Wisłą, ani nad Tamizą, ale oddawał się innym hobby o dość wątpliwej pożyteczności. Wycinał żołnierzyki z papieru i strzelał z okna pałacu do kotów. Nic dziwnego, że to właśnie za jego panowania powstało powiedzenie za króla Sasa, jedz, pi i popuszczaj pasa, bo Lucyna Ćwierciakiewiczowa urodzi się dopiero 130 lat po Augustie III i nauczy Polaków, jak jeść i pić, żeby nie popuszczać pasa. O, Krzysztof Szubzda, bardzo serdecznie panu, panie redaktorze, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Takie związki kalendarzowe redaktor odkrył, ale może dzisiaj schabowego na obiad? A, jeszcze jedna piosenka do pary. And the girls respond to the call. I have a pull my shot on. Who let the dogs out?